Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 39. Вічне місто. У самоволку Дрима Йосарен летів з Майлом, і щойно вивівши машину на курс, той докірливо похитав головою, по-святинницькому накопили в губи, і тоном праведника повідомив Йосаріна, що йому соромно за нього. Йосарен кивнув. «Тим, що ти ходиш задом наперед із пістолетом при боці і відмовляєшся літати, ти просто робиш із себе посміховисько», – провадив далі Майло. Йосарен кивнув. «Поводитися так означає зраджувати бойових друзів і робити відкритий виклик командирам», – розвивав свою думку Майло. «Ти подумав, у яке становище це ставить мене як твого друга?» Йосарен кивнув. «Люди починають ремсувати», – не вгавав Майло. «Це ж просто аморально дбати про власну шкіру, коли справжні патріоти – візьми хоч мене чи полковника Пескарта, підполковника Порка, ба навіть колишнього РПК Зелензема. Не жаліють життя свого заради перемоги. А льотчики-сімдесятники ремствують, бо їм тепер доведеться відлітати ще по 10 завдань. Того й гляди, що котрийсь із них і собі начепить пістолета і почне розгулювати по базі задом наперед. Ти хоч розумієш, як згубно діє твій приклад на всіх твоїх однополчан? Бойовий дух особового складу підупадає з дня на день. І в усьому винен тільки ти, Йосаріне. Ти забув, що батьківщина в небезпеці? Так, Конституція і справді гарантує тобі право на свободу та незалежність. Але чи не ставиш ти під загрозу саме це право тим, що так невчасно хочеш із нього скористатися? Сидячи в кріслі другого пілота, Йосарен ствердно кивав головою, а сам намагався не дослухатись до Майлового потякання. Всі його думки заполонила Крістієва краля, а також Крах і Весел, Крісті і Данбар, Малюк Семсон і Мак Простак, та всі оті вбогі, безталанні та знедолені люди, яких йому доводилося бачити в Італії, Єгипті, Північній Африці. І ті, яких він навіть не бачив, але знав, що ними повняться інші краї, де він ніколи не бував. Снігін і мала сестричка Крістієвої кралі так само обтяжували його сумління. Йосаренові нараз здалося зрозумілим, чому Крістієва краля вважала, що він має відповісти за смерть Крісті, і навіть хотіла його вбити. А як, власне, могло бути інакше? Світ належить людям, отже, такі, як вона і молодші за неї, мають цілковите право за будь-яке протиприроднє лихо, що спадає на їхню долю, винуватити таких, як він, і старших за нього. А вона сама, попри всі її нещастя, хіба не винна у тих злигоднях, які цей світ приготував на долю її сестрички та усіх інших дітлахів. Кожна жертва – це злочинець, кожен злочинець – жертва. І хто ж та повинен збунтуватися і розірвати нарешті цей огидний, але давно вже звичний ланцюг, успадкований віками і поколіннями, який загрожує кожній живій душі. Так от і досі в деяких глухих куточках Африки дорослі работорговці викрадають малят і продають за гроші людям, які далі вительбушують їх і продають. Йосаріна вражало, що саме діти до кінця терплять такі нелюдські тортури, не виказуючи жодних ознак страху чи болю. Певно, то безперечний закон життя, що жертва має сприймати свою долю терпляче і спокійно. Бо ніяка людська жадоба до багатства і довголіття не може бути аж такою нестримною, щоб задовольняти її коштом дитячих сліз. «Ти навмисно розгойдуєш спільного човна», – з люттю кинув Майло, а Йосарен мовчки кивнув. «Просто ти геть позбавлений того, що зветься відчуттям ліктя». Йосарен кивнув мовчки, і тоді, коли Майло повідомив, що таким баламутам, як він, не місце в їхньому полку. А коли йому не до вподоби порядки, встановлені полковником Пескартом та підполковником Порком, то хай махне до Росії, замість сіяти невдоволення тут. А чому б вам самим з полковником Пескартом та підполковником Порком не махнути до Росії, коли вам так не подобається те невдоволення, яке я тут сію? Хотів уже був запитати в нього Йосарен, але вчасно стримався. Полковник Пескарт та підполковник Порк завжди ставились до Йосаріна як до рідного сина, провадив далі Майло. Хіба ж це не вони дали йому орден за Ферару і навіть підвищили в капітани? Йосарен кивнув. А хто, як не вони, щомісяця платять йому гроші і щоденно його годують? Йосарен кивнув іще раз. Майло був упевнений, що вони милосердно простять його, якщо він перед ними покається і пообіцяє виконати 80 бойових завдань. Йосарен отказав, що мусить подумати, але коли Майло випустив шасі і літак пішов на посадку, він затамував подих і почав молитися за щасливе приземлення. Це ж просто сміх, як йому остогидло літати. Рим лежав у руїнах. Аеропорт зазнав бомбардувань ще 8 місяців тому, але досі ще по обидва боки від виходу з льотного поля, обнесеного колючим дротом, був ваніли пласкі бурти з уламками білих кам'яних плит, що їх розгрібали докупи бульдозери. відколи Зею залишився тільки спустошений кістяк. Арка Костянтина лежала на землі. В апартаментах, де мешкала колись Крістієва краля, панував цілковитий розгардіяж. Дівчата, як одна, зникли, залишилася сама стара. Всі шибки були повибивані. Закутана в кілька кофт та спідниць з головою обмотаною чорною хусткою, стара сиділа, згорнувши руки на дерев'яному стільці, який п'ятила воду на електричній плитці в пом'ятій алюмінієвій каструльці. Коли Єсарян зайшов, вона вголос бурмотіла щось сама до себе. «Згинули!» – залементувала вона, перш ніж він устиг про щось її запитати. Обхопивши лікті скрещеними руками, вона скорботно гойдалася вперед-назад і стілець поскрипував їй у такт. «Згинули!» «Хто?» «Усі, всі бідолашні дівчатка». «Куди згинули?» «Геть! Їх вигнали геть на вулицю всіх до однісінької. Бідолашні дівчатка». «Вигнали? Хто ж їх вигнав?» «Здоровенні солдатюги з кийками в білих касках. Вони прийшли сюди разом з нашими карабінерами. Прийшли і кийками повиганяли всіх до одного, навіть одягти з доладу не дали. Сердечні мої, їх вигнали майже голими на мороз». «Їх у чомусь звинуватили?» «Просто вигнали. Прийшли і вигнали геть». «Навіщо ж було виганяти, коли їх навіть ні в чому не звинуватили?» «Не знаю», – схлипнула стара. «Я нічого не знаю. Але хто ж тепер подбає про мене, коли немає вже бідолашних дівчаток? Хто подбає про мене?» «Але ж мав бути якийсь привід», – заволав Єсарян, ударяючи кулаком по долоні. «Не могли ж вони вдертися сюди ні з того, ні з цього, повиганяти всіх на вулицю?» «Який там привід?» – квилила стара. «Який там привід?» «Тоді з якого ж права?» «Поправка 22». «Що?» – Єсарян аж завмер від подиву. Відчув, як у нього стигне кров. «Що ти сказала?» «Поправка 22», – повторила стара, трясучи головою. «Поправка 22 каже, що вони мають право робити все, що в їхній владі, а ми не сміємо їм заважати». «Що за чортівня?» – гримнув на неї Єсарян. Він не тямив себе від обурення. «Звідки ти знаєш про поправку 22? Хто тобі сказав, хай му грець, що на світі є поправка 22?» «Це сказали солдати в білих касках із кийками. Дівчатка всі плакали і питали, а що ми такого зробили, чим завинили?» Солдати відповіли – нічим. А самі кійками стали виганяти її геть за двері. «Тоді чому ж ви нас виганяєте?» – питали дівчатка. «Поправка 22», – відказували солдати. «А яке у вас на те право?» – питала дівчатка. «Поправка 22». Нічого більше вони не сказали. Тільки оте своє «поправка 22», «поправка 22». «А що воно означає, ця поправка 22? Що воно таке, поправка 22?» «А вони вам її показували, ту поправку?» – запитав Єсарян, тупнувши ногою від злості та відчаю. «Чому ви не змусили їх вам її прочитати?» «Ніхто не може примусити їх показувати і читати поправку 22», – сказала стара. «В законі сказано, що вони не повинні цього робити». «В якому законі це сказано?» «В тому самому, у поправці 22». «Ну, хай йому піс!» – із гіркотою вигукнув Єсарян. «Тепер я певен, що на папері такої поправки взагалі немає. Вони її вигадали». Він на мить зупинився і озирнувся навколо. «А де старий?» «Згинув», – сумно сказала стара. «Як це згинув?» «Помер», – заплакала стара, патетично трясучи головою. «У нього там щось зламалося», – показала вона рукою на чоло. «Тут жив, тут умер». Та не міг він померти. Уперто засперечався був Єсарян, але в душі знав, що це правда. Це річ логічна і послідовна. Старий, як і завжди, приєднався до більшості. Єсарян відвернувся від старої, похнюпившись, побрів по квартирі і з понурою цікавістю зазираючи до кожної кімнати. Люди з кийками побили все, що тут було скляного. Портьєри зірвано, постелі звалено на підлогу. Стільці, столи й туалетні столики перекинуто догори ногами. Поламано та потрощено все, що тільки можна поламати та потрощити. Спустошення було цілковите. Більшого розгрому не спромоглися починити найлютіші дикуни. Не залишилося жодної цілої шибки, і темрява чорнильною хмарою виливалася крізь віконні рами до всіх кімнат. Єсарян уявив собі важку руйнівну ходу поліцейських велетнів у білих касках. Йому виразно малювалося те розгнуздане, зловтішне завзяття, з яким руйнували вони все навкруги, і той вигляд лицемірної, безжальної правоти й вірності виконуваному обов'язку. Всі бідолашні дівчатка загинули. Засталася сама лише заплакана бабуся, закутана в незграбні сіробурі кофти й у чорну хустку, та чи навдовго засталася. «Згинули», – підкалася стара, коли він повернувся. «Хто ж тепер подбає про мене?» Єсарян удав, що не чує цього запитання. У Кристі була подружка. Тобі щось відомо про неї? «Всі згинули». «Це я вже чув. А що тобі відомо про неї? Хто-небудь знає, куди вона поділася?» «Згинула». «А її мала сестричка що з нею?» «Згинула», – так само відказала стара. «Ти хоч розумієш, про що я питаю?» – гостро запитав Ясарян, дивлячись її у вічі. Він хотів пересвідчитись, що вона не марить. «Що сталося з її сестричкою, з малою дівчинкою?» «Згинула вона, згинула!» – сердито сіпнувши плечем, відказала стара, роздратована його настирливістю, і залементувала ще голосніше. «Її вигнали разом з іншими! Вигнали на вулицю! Навіть пальтечка надягти не дали!» «Куди ж вона пішла?» «Не знаю, не знаю!» «Хто ж про неї подбає?» «Хто ж подбає про мене?» «Адже вона нікого не знає, га?» «Хто ж тепер подбає про мене?» Ясарян кинув старій на коліна гроші, просто диво, як звикли люди вважати гроші засобом від усякого лиха, і побіг униз по сходах, шалено клинучи на ходу поправку 22, хоча добре знав, що насправді такої і немає. Ніякої поправки 22 на світі не існувало. Він був певний того, та це нічого не міняло, нічого не важило. Важило, що люди вірили в той неписаний закон, а це вже було набагато страшніше, бо робило його неприступним. Його не можна було ні скасувати чи віддати на сміх людям, ні оскаржити чи піддати критиці, не оплювати, не роздерти на клапті, ні розтоптати, ні спалити. Стояла холодна темна ніч. Липкий гнилий туман непорушно висів у застиглім повітрі, стікаючи краплями по шорстких, облицьованих плитах будинків та по постаментах пам'ятників. Ясарян Мершій прибіг до Майла і сказав йому, що покаявся і прозрів. Він просив дарувати йому всі прогрішення і, знаючи, що бреше, пообіцяв зробити стільки бойових вильотів, скільки накаже полковник Пескарт, нехай тільки Майло скористається зі своїх могутніх зв'язків у Римі і допоможе йому відшукати малу сестричку Крістієвої Кралі. Їй усього 12 років одвіку. Вона ще зовсім дитина, схвильовано пояснив він Майлові. Я хотів би її знайти, поки ще не пізно. У мене є саме те, що тобі потрібно. Вислухавши його з поблажливою усмішкою, весело пояснив Майло. Щоправда, моїй незайманій 12-літці вже давненько за 30, але суворі батьки з Малку тримають її на безбілковій дієті, а спати з мужчинами вона почала аж... Майло, я тобі кажу про справжню дитину. Нетерпляче звідчує йому голосі перебив його Ясарян. Ну як це тобі пояснити? Я зовсім не збираюся з нею спати. Я хочу тільки їй допомогти. Адже в тебе теж є донька. Дівча зовсім мале у цьому місті і самотній як палець. Його нема кому захистити. Я хочу врятувати нещасну дитину від біди. Ти розумієш, про що йдеться? Майло зрозумів і був зворушений до глибини душі. Ясаріне, я пишаюсь тобою, патетично вигукнув він. Справді пишаюся. Ти навіть не уявляєш собі, який я радий, що секс для тебе – це ще не все. Ти маєш моральні принципи. Саме тому, що в мене є донька, я розумію тебе як ніхто. Ходи зі мною, і ми розшукаємо цю дівчинку, навіть якщо для цього доведеться перевернути все місто. Ти можеш бути спокійний. Рушаймо. І Ясарян удвох з Майлом Майдербайдером помчали на повній швидкості у штабній машині з емблемою МІМ до поліційного комісаріату, де зайшли просто до комісара, смаглявого нехлюя з узенькими чорними вусиками і в розстебнутому кітелі. До їх появи він ліниво причаровував огрядну даму з двома підборіддями та розсипом бородавок на обличчі. Але, побачивши Майла, привітав його з виразом такого щасливого подиву, так низько вклонився йому і так запобігливо класнув під бурами, ніби до нього завітала якась аристократична знаменитість. «А, Маркізе Майло!» – з бурхливою радістю вигукнув він, виштовхнувши за двері тілисту даму і навіть не глянувши на її обурене обличчя. «Чому ж ви не повідомили мене заздалегідь про ваш візит? Я б улаштував грандіозний прийом на вашу честь. Заходьте, заходьте, Маркізе. Останнім часом ви нас щось зовсім забули. Привіт, Луїджі». Знаючи, що не можна гаяти ані хвилини, і лиш недбало кивнувши головою, кинув Майло. «Мені потрібна твоя допомога. Мій друг шукає дівчинку». «Дівчинку, Маркізе?» Спантеличено чухаючи щоку, перепитав Луїджі. «Але ж у Римі тьма тьмуща, дівчаток. Знайти дівчинку для американського офіцера не проблема». «Ну, Луїджі, ти мене не так зрозумів. Він шукає незайману дівчинку, 12-літку. Він хоче знайти її негайно, бо...» «Так-так, тепер ясно», – тямуче закивав головою комісар. «Незайману дівчину знайти в Римі і справді не так-то просто. Та якщо ваш друг Маркізе трохи постоїть біля автовокзалу, то серед дівчат, які приїздять із села, шукати роботу, можливо, і...» «Луїджі, ти й досі мене не розумієш», – гарикнув на нього Майло так роздратовано і грубо, що поліцейський комісар весь почервонів, умить виструнчився, почав бентежно застібати гудзики на мундирі. «Ця дівчинка – старий друг нашого дому, і ми хочемо їй допомогти. Вона ще дитина. В цьому місті вона одна як палець, і невідомо, де вона, і ми повинні її знайти, поки хтось її не скривдив. Тепер ти розумієш? Луїджі, це дуже важливо для мене. У мене самого є донька такого ж віку, і для мене тепер найважливіше в світі це врятувати бідолашне дитя, поки не пізно. Ти мені допоможеш? Так, Маркізе, тепер я все зрозумів, мовив Луїджі. Я зроблю все від мене залежне, щоб її знайти. Але зараз у мене немає вільних людей. Всіх моїх інспекторів ще з вечора кинуто на боротьбу з бандою контрабандистів-тютюнників. Тютюнників? Перепитав Майло. Майло, тихо зойкнув Ясарян. У нього тьохнуло серце. Він ураз відчув, що все пропало. Так, Маркізе, відказав Луїджі. Переші від нелегального довозу тютюну такі великі, що зупинити контрабанду майже неможливо. Справді великі? Жваво поцікавився Майло. Його іржаві брови похитливо вигнулись, ніздрі жадібно нюхнули повітря. Майло, завелав Ясарян, усіма святими благаю тебе, не забувай, заради чого ми сюди приїхали. Так, Маркізе, отказав комісар Луїджі. Прибутки від нелегального довозу тютюну просто колосальні. Тютюнова контрабанда – це наше всенародне лихо, Маркізе. Це, сказати б, наша національна ганьба. Справді, муркнув Майло з непевною усмішкою і, немов у трансі, побрів до виходу. Майло, вигукнув Ясарин, кидаючись йому навперейми, ти ж обіцяв допомогти мені. Нелегальний тютюн, прошепотів Майло, вириваючись від нього і дивлячись кудись у бік хтивими, каламутними, як у епілептика, очима. Пусти мене, там нелегальний тютюн. Зачекай трохи, допоможи мені відшукати її, благав його Ясарин. Візьмешся за нелегального тютюну завтра. Та Майло не чув. Він наче й не відбивався від нього, але сунув до дверей, мов одержимий. У осклілих очах застиг гарячковий блиск. Обличчя розшарілося і спітніло. Губи сіпалися, по бороді стікала піниста слина. Нелегальний тютюн, лише повторював він і тихенько підскиглював, неначе терпів від якогось глухого внутрішнього болю. Ясарин врешті змушений був відступити з дороги, бо переконався, що вмовляти його річ безнадійна. Майло кулею вилетів геть. Комісар поліції знову розстебнув свій кітель і зневажливо глянув на Ясаріна. «А вам чого тут треба, чоловіче добрий?» – холодно запитав він. «Чи може вам кортить до холодної?» Ясарін вийшов з кабінету і спустився сходами в темну, як домовина, вулицю, зустрівши внизу дебелу даму з бородавками та подвійним підборіддям, яка поспішала назад до комісара. Майла разом з його машиною ніби вітром змило. На вулиці не світилося жодне вікно. Ясарян мав пройти кілька безлюдних кварталів угору, туди, де вигравав вогнями широкий проспект. Поліцейський комісаріат розташувався в самому низу брукованого узвозу. Жовті ліхтарі біля його входу сичали у сирій імлі, мов змокрілі смолоскипи. З неба сипалась густа холодна жмичка. Ясарян повільно побрів угору. Невдовзі перед його очима з'явився затишний, привітний ресторанчик з червоними оксамитовими шторами на вікнах і фіолетовою неоновою вивіскою над дверима. Ресторан Тоні. Завжди смачно, наїдки та напої. Вхід заборонено. Химерна вивіска майже не вразила Ясаріна. Жодний абсурд уже не міг би здивувати його в цьому чудернацькому спотвореному світі. Чорні верхівки стрімчастих будинків укладалися в якусь ефемерну неприродну перспективу. Ця вулиця неначе переверталась на нього. Ясарян підняв комір і мерзлякувато застебнув свою теплу вовняну куртку. Ніч була сира й холодна. Із мороку вигулькнув раптом чорнявий босоногий хлопчисько в благенькій сорочечці і благеньких дірявих штанцях. У нього було чорне волосся, і йому бракувало перукаря, черевиків та шкарпеток. Бліде личко, зморене й сумне. Босі ноги жахливо хлюпали в калюжах, ляскотіли по мокрому асфальту. Ясаряна зненацька пойняла така несамовита жалість до знедоленого дитяти, що йому навіть закортіло, що сили затопити кулаком у те бліде, сумне, змарніле личко. Одним ударом вибити з нього дух, аби лиш не думати про всіх блідих, сумних і змарнілих італійських дітлахів, які так само потребували стрижки, шкарпеток, черевиків. Він примусив Ясаряна пригадати усіх калік, усіх голодних та холодних чоловіків і жінок, усіх мовчазних, смиренних, побожних матерів з померклими очима, котрі тієї самої ночі годували грудьми своїх немовлят, байдуже виставивши голе вим'я на цю холодну мжичку. Мов ті корови. І тут, наче на його поклик, поруч раптом виникла молода мати-годувальниця з загорнутим у чорне дрантя немовлям. Ясарянові вмить закортіло вдарити і її, бо вона нагадала йому про босого хлопчиська в благенькій сорочечці та благеньких дірявих штанцях і про всіх стражденних та нужденних у цілім світі, який ще ніколи не надавав людству стільки їжі, тепла й справедливості, щоб вистачило всім, а не тільки якісь там жменці запеклих прот і шахраїв. Що за триклятий світ? Він подумав, а скільки знедолених гибють цього ж самого вечора на його власній квітучій батьківщині. Скільки їх скніють по різним руйновищам замість людської оселі. Скільки там нещасних жінок у кров роз'юшених п'яними чоловіками. Скільки замордованих, заляканих і покинутих дітей. Скільки родин голодує, бо нема за що купити шматок хліба. Скільки понівечених душ, а скільки людей збожеволюють цього самого вечора і скільки накладуть на себе руки. На зловтішну радість Кодлові домовласників та тарганів. Скільки переможців зазнають поразки, скільки щасливчиків стануть невдахами, багатіїв – бідаками, розумних – дурнями, щасливих – нещасними. Скільки чесних доти людей зненацька виявляться брехунами, сміливців – боягузами, вірних – зрадниками, святих – грішниками. Скільки правовірних за безцінь продадуть свої душі дияволові, а скільки таких, котрі тої душі ніколи й не мали. Скільки прямих доріг насправді виявляться манівцями, а добропорядних родин – кишлами мерзотників. Спробуй наскласти їх усіх, а тоді відняти. І певно чистими залишаться самі тільки діти. Ну, може ще Альберт Ейнштейн та який-небудь схиблений скрипаль чи скульптор у дрімучій провінції. Отакими думками краяв собі серце Йосаріан, самотньо бредучи вулицею вгору. Він відчував себе цілковитим чужинцем у всім оцім світі. А уяву його ніяк не покидав болючий образ хворобливо блідого босоногого хлопчиська. Та от, завернувши за ріг, він опинився на широкому проспекті. Перше, що він побачив там, був простертий долі юнак-лейтенант, що корчився в конвульсіях. І обличчя в нього було так само хворобливо бліде, як і в того нещасного малюка. Шестеро інших хлопців в мундирах союзницьких армій марно намагалися приборкати його кінцівки, притиснути їх до асфальту, щоб той, бодай, не покалічився. Та лейтенант лиш зойкав і глухо стогнав крізь стиснуті зуби, безсміяно поводячи виваленими очима. «Дивіться, щоб він не відкусив собі язика», – мудро порадив найближчий до Йосаріана низенький сержант. І тоді ще один вояк кинувся в бурню рятувати лейтенантів язик. Хворий нарешті затих, але, домігшись перемоги, рятувальники в нерішучості перезирнулись, не знаючи, що ж робити далі із задерев'янілим лейтенантом. По їхніх напружених, грубих, недоумкуватих обличчях прокотилася хвиля панічної тривоги. «А що як його підняти і покласти на капот машини?» – невпевнено промимрив капрал, що стояв позаду Йосаріана. В цьому, схоже, був якийсь сенс, і ті семеро тут же підняли лейтенантика з землі і, обережно долаючи конвульсивне пручання його тіла, розпластали на капоті автомобіля, що стояв поруч. Упоравшись із цим завданням, вояки знову втупили один в одного нерішучі запитливі погляди. «А що як його зняти з капота і покласти просто на землю?» – невпевнено промимрив капрал, що стояв позаду Йосаріана. Це також, здається, була непогана думка, і вони заходилися знімати його з капота, щоб покласти на бруківку. Та саме в цю мить до них підкотив джип військової поліції із сліпучою поворотною фарою на даху. Поруч із водієм сидів ще один поліцейський. «Що за метушня?» – загорлав водій. «У нього припадок падучої», – відповів один з тих, що тримав лейтенантика за неслухняні кінцівки. «Ми його тримаємо, щоб не понівечився». «Виходить, він під арештом», – мовив поліцейський. «А що нам тепер з ним робити?» «Тримайте його під арештом, поки не отямиться», – прогорлав поліцейський і, хрипко риготнувши від власного дотепу, на повній швидкості погнав машину далі. Йосаріан зненацька пригадав, що він у самоволці, і розсудливо рушив геть від цієї аж надто помітної компанії. Рушив туди, де з густої пітьми линув приглушений відстанню гомін людських голосів. Уздовж широкого мокрого від дощу бульвару, через кожні півкварталу, в димуючому брунатному тумані, мерехтіли підсліпуваті ліхтарі на невисоких вигнутих стовпах. Із вікна над головою Йосаріан почув розпачливий жіночий голос, який безнадійно благав. «Ну не треба, не треба!» Повз Йосаріана понуро пройшла засмучена дівчина в чорному дощовику. Її обличчя ховалося в густих пасмах чорних розпущених кіз. Ще за квартал, перед самим будинком Міністерства внутрішніх справ, п'яний молодий солдат притискував до жолобкуватої корінської колони п'яну жінку, а трохи віддалік на сходах, споглядаючи цю сценку, примостилося троє його товаришів по зброї, так само на підпитку і з пузатими винними пляшками поміж ніг. «Будь ласка, годі!» – вмовляла солдата п'яна жінка. «Я хочу додому. Будь ласка, годі!» Коли Йосаріан наблизився один з тих, що сиділи, злісно вилаявся і пошпурив у нього пляшкою. Глухо дзвякнувши, пляшка розбилась об асфальт за кілька кроків від Йосаріана, а він так само неквапом, похнюплений, побрів далі, засунувши руки в кишені. «Ну давай, закругляйся!» – долинув іззаду невдоволений голос п'яного солдата. – Тепер моя черга. Будь ласка, годі, благала п'яна жінка. Будь ласка, годі. Дійшовши дорогу, Йосарян зненацька почув з непроглядного муроку вузької звивистої бічної вулички часті загадкові звуки. Помилитись було неможливо. Хтось грібав сніг. Від цього ритмічного, ретельного, знайомого змалку скреготу металу об асфальт в Йосаряна пішов мороз по шкірі. І він тут же зійшов з тротуару, подалі від зловісного провулка. Він усе прискорював крок, аж поки цей докучливий, недоречний звук не завмер десь позаду. Тепер він второпав, куди його занесло. Якщо йти прямо, скоро можна дійти до пересохлого фонтана посеред невеличкого скверу, звідти всього 7 кварталів до офіцерської квартири. Зненацька непроглядну темряву попереду розітнуло нелюдське скиглення і почулась лайка. Тут же на наріжному стовпі погас світильник, все навкруги ніби хитнулося, піввулиці поринуло в пітьму. По той бік перехрестя якийсь чоловік періщив кийком собаку, тримаючи її за мотузок. Точнісінько так, як той, що шмагав батогом коняку у вісні Раскольникова. Марно силкувався Йосарян нічого не бачити і не чути. Собака скиглив і завивав у відчайдушній тваринній істериці. Повзав на череві, навіть не намагаючись вирватися. А чоловік усе бив і бив його важкою плескатою палицею. Навколо стояв невеликий гурт глядачів. Оцупкувата жінка ступила крок уперед і чемно попрохала, щоб той перестав дубасити собаку. «Не твоє діло», – хрипко гарикнув чоловік, замахнувшись палицею і на неї. Жінка, зніяковівши, відступила в натовп, зневажена, жалюгідна. Йосарян пішов іще швидше, майже побіг. Ніч була сповнена жахів, і Йосарянові стало зрозуміло, що мусив відчувати Христос, коли проходив по світу, як іде лікар-психіатр по палаті, повній безумців, або жертва злочину по тюрмі, де злочинці – самі тюремники. Яка б то була втіха для нього зустріти ще й прокаженного. І ще через квартал дорослий чоловік жорстоко лупцював хлопчиська. Їх оточувала, немов заклякла юрма дорослих роззяв, ніхто навіть не пробував утрутитися. Йосарян оцахнувся, зазнавши болісного і вже добре знайомого відчуття. Йому здалося, що подібну жахливу сцену він бачив зовсім недавно. Дежавю? Вражений таким зловісним збігом обставин, Йосарян аж похолов від страху. Непевність, безпорадність огорнули його. Ну, звичайно ж, це була та сама сцена, що й на розі за квартал звідси, хоча зараз усе виглядало інакше. Світи ясне, що діється. Невже знову виступить осіпкувата жінка, чемно попросить, щоб той перестав лупцювати? А цей знову замахнеться на неї палицею і примусить відійти. У натовпі ніхто не поворухнувся. Нещасний хлопчисько оголосив на одній ноті, немов геть отупів від страждання. Мужчина збивав його з ніг важкими лункими потилищниками, тоді рвучко підводив і знову одним ударом звалював на землю. І ніхто у цій понурій, принишлій юрбі навіть не подумав заступитися за оглушену звірячими побоями дитину, якій на вигляд було не більше 9 років. Лише одна замизгана жінка мовчки плакала, увіткнувшись у брудний фартух. Хлопчисько був худий, виснажений, його давно годилося б постригти. З обох вух у нього цівками текла кров. Йосарян швидко перейшов на другий бік широкого проспекту, щоб не бачити більше мерзенного видовища. І тут же помітив у себе під ногами людські зуби на мокрому лискучому тротуарі поміж клейких плям крові, яких не могли розмити навіть гострі, мов пазурчики, краплі дощу. Тут і там валялись кутні зуби і зламані різці. Йосарян навшпиньки обійшов ці кошмарні уламки, наблизився до під'їзду, де ридав якийсь солдат, притуляючи до рота просякнуту кров'ю носову кусточку. Його підтримували, щоб не впав 2 інших солдатів. Вони похмуро і нетерпляче виглядали військову санітарну машину. Ось вона з'явилася, і, блимнувши бурштиновими фарами, з дренькотом понеслася повз них до сусіднього кварталу. Там зграя поліцейських у цивільному, розмахуючи кийками і наручниками, накинулась на якогось чорнявого італійця, цивільного, з книжками в руках. Він ще скричав, опираючись, а обличчя в нього від страху було біліше за борошно. В очах палав гарячковий відчай, він змахував повіками, мов кажан крильми. Здоровані поліцейські гуртом схопили його за руки і ноги і підняли. Книжки посипались на землю. «Рятуйте!» – пронизливо вириснув він, захлинаючись від хвилювання. Поліцейські підтягли його до розкритих задніх дверцят санітарної машини, кинули зсередину. «Поліція! Рятуйте! Поліція!» – долинало з машини. Дверцята замкнулися, і машина помчала геть. Невеселої іронії була сповнена вся оця сміховинна ситуація. Пойнята страхом людина кличе на поміч поліцію, перебуваючи в лабетах у поліцейських. Це марне й безглузде волання про допомогу примусило Єсаріна криво всміхнутися. Але тут же він, здригнувшись, подумав, що, можливо, цей бідолаха зовсім не кликав поліцію, а навпаки, мов той герой, що йде на самопожертву, застерігав від небезпеки всіх своїх. Усіх, хто не був бандит, озброєний кийком та пістолетом, хто не належав до поліцейської банди, озброєної кийками та пістолетами. «Не рятуйте, поліція, а рятуйтесь, поліція!» Ось про що він певно волав, сповнюючи вулицю відчайдушними зойками. Єсарян послухався цього заклику. Він крадькома прошмигнув повз гурт поліцейських і тут же трохи не заорав носом, бо зачепився за ногу огрядної жінки років 40, яка поквапом злодійкувато перебігала перехрестя, кидаючи раз у раз мстиві погляди через плече. За нею, вся трясучись, шкутильгала на товстих перебинтованих ногах стара років 80. Захекана стара на силу переставляла ноги і безнадійно відставала, щось обурено, схвильовано, бурмочучи собі під ніс. Не треба було довго гадати, що тут відбувається. Це була погоня. Перша переможниця дісталась до середини широкого проспекту раніше, ніж друга добулася краю тротуару. Паскудненька, злостива усмішка, з якою жінка озиралася на захекану стару, виказувала водночас і лють, і страх. Варто було б старій закричати, і Єсарян прийшов би їй на поміч, тут же кинувся б за дебелою втікачкою, наздогнав би її і віддав поліцейській банді, коли б тільки стара подала знак біди. Та вона прочимчикувала, навіть не помітивши його, а лише бурмочучи якісь слова, спотворені гіркою досади й образи. Невдовзі втікачка зникла в пітьмі, а стара залишалася стояти посеред перехрестя, самотня, безпорадна, не знаючи, куди податися далі. Йосарен одірвав одне й погляд і поспішив геть, соромлячись самого себе, що не допоміг недужій. Він тікав з ганьбою, раз у раз винувато зиркаючи через плече, немов боявся, що стара почне переслідувати і його, і відчув неабияке полегшення, коли сховався нарешті в сирому, манливому, майже непроглядному, без жодного вогника мороці. Банди. Банди поліцейських. Весь світ у руках цих банд. Усюди, куди не глянь, самі банди, банди, банди. Банди поліцейських з кійками тримали в руках весь білий світ. Коміри плечі Єсарінової куртки розбухли від води. Ноги заклякли у промоклих наскрізь шкарпетках. Найближчий вуличний ліхтар знову не горів. Скляний ковпак було розбито. Силуети будинків, інші невиразні обриси беззвучно пропливали повз нього, немов їх несла на собі якась вічна, невпинна ріка. Назустріч пройшов високий чернець. Його обличчя ховалось під каптуром грубої сірої сутани, очей не було видно. Потім попереду, наближаючись до Єсаріна, по калюжах захляпали чиїсь ноги, і Єсарін із острахом подумав, чи знову це якийсь босий хлопчисько. Він поспішив проминути виснаженого, блідого, як труп понурого чоловіка, чорному дощовику, але встиг помітити на його щоці великий шрам у формі зірки, а на скроні – велику лискучу вмятину, в якій могло поміститися куряче яйце. З пітьми, човгочи солом'яними сандаліями, виступила молода жінка, обличчя якої було спотворено жахливим опіком, що перетворив шкіру від шиї через щоки й повіки аж до самого волосся на зубчасту рожеву плівку. Здригнувшись, Йосарян мимоволі відвернувся, неспроможний дивитись на це страхіття. Бідолашна, хто ж її таку полюбить? На душі Йосаряна стало зовсім зле. Йому зненацька закортіло опинитися в ліжку з якоюсь любою йому дівчиною, котра дала б йому втіху, пробудила знову смак до життя. Адже там, на п'яносі, на нього теж чекала банда з кийками. Та всі дівчата згинули, а графиня з невісткою не годилися. Він був надто старий для їхніх забав, та й не мав на це часу. Лючана зникла, а може й загинула, чи скоро загине. Пишногруда шльондра, подруга Арфі, теж кудись пропала слідом за своїм перснем, де була непристойна камея. А сестра Качки соромилася його як дезертира і баламута. Єдина знайома дівчина, що мешкала поблизу, була з офіцерської квартири простушка-покоївка, з якою ніхто ніколи не спав. Звали її Мікаела, та офіцери натомість обзивали її найпаскуднішими словами, промовляючи ті слова лагідним, солодким голосом. Вона не розмовляла по-англійськи і тому весело хихотіла. Раділа, як дитя, певна, що це вони заграють до неї і говорять компліменти. Навіть найдикіші вибрики, які вчиняли вони в неї на очах, незмінно сповнювали її бурхливого захвату. То була щира, весела, роботяща селючка, яка на силу виводила власне прізвище і не вміла читати. Жовтолися, короткозора, з косами кольору прілої соломи, вона ні в кого не викликала бажання з нею переспати. Тільки Арфі, цього ж таки вечора зґвалтував її, а потім майже цілих 2 години тримав як полонянку в одежній шафі, затиснувши їй рота рукою, аж поки сирени не сповістили про початок комендантської години, так що вийти на вулицю вона вже не могла. А тоді Арфі викинув її у вікно. Мертве тіло Мікаели ще лежало на тротуарі, коли Йосарян підійшов до будинку і обережно пропхався крізь похмурий гурт сусідів, що стояли над трупом і затемненними ліхтарями в руках. Угледівши його, вони зі злістю відсахнулись. Розлючено показували на вікно вгорі і вигукували щось осудливе і погрозливе. Коли Йосарян побачив понівечений, закривавлений труп нещасної дівчини, в нього від жаху заколотало серце. Він прожогом кинувся в під'їзд, одним духом вибіг по сходах нагору до офіцерської квартири, де й побачив Арфі, котрий майже спокійно походжав по кімнаті. На виду в нього застигла самовпевнена, тільки трохи ніякова посмішка. Щоправда, Арфі здавався дещо розгубленим, але похапцем натопчуючи люльку, він запевнив Йосаріна, що хвилюватись не варто, бо все буде гаразд. «Я її тільки один разочок», – пояснив він Йосаріну. «Але ж ти вбив її, Арфі», – вражено вигукнув Йосарін. «Ти ж її вбив! А що мені, по-твоєму, залишалось після того робити?» – поблажливо запитав Йосаріна, незворушний, як завжди, Арфі. «Не міг же я дозволити їй плести потім про нас казна що?» «А навіщо ти, дурна паскуда, взагалі її чіпав?» – визвірився Йосарін. «Коли тобі вже так приспічило, то хіба ж у Римі мало продажних дівок? Вулиці аж кишать голодними проститутками». «Е, ні, цей товар не для мене», – хвалькувато відказав Арфі. «Я не з тих, хто купує любов». «Та ти просто сказився, йолопе», – насилу видихнув Йосарян. «Адже ти позбавив життя людину, ти вбився, тебе посадять за грати». «Ні, ні», – відказав той, силовано всміхаючись. «Кого-кого, тільки не мене». «Ні-ні, жодна душа не стане садовити старого доброго Арфі. Принаймні, за неї не посадять». «Але ж ти викинув її у вікно. Вона лежить мертва на вулиці». «Вона не має такого права», – відповів Арфі. «Адже зараз комендантська година». «Ну ти, кретин, ти хоч тямиш, що накоїв». Йосарін ледве стримувався, щоб не схопити Арфі за розгодовані плечі, м'які, мов гусениці, термозити аж доти, поки в нім не зажевріє хоч іскра людського глузду. «Ти вбив людину. Тебе, напевне, посадять за грати, а може й повісять». «Ну, це вже навряд», – бадьоро хихотнув Арфі, хоча було видно, що нервує він дедалі дужче. Набиваючи своїми короткими пальцями люльку, він сипав тютюн на підлогу і навіть не помічав цього. «Ні, панове, ви не скривдите старого доброго Арфі», – знову реготнув він. «Хто вона така? Прибиральниця. Навряд чи хто стане знімати галас через якусь там задрипану служницю італійку, той час, коли щодня гинуть тисячі людей. Як ти гадаєш, га?» «Слухай», – майже з радістю вигукнув Йосарін, спостерігаючи, як в Арфі кров відливає від обличчя і прислухаючись до далекого похоронного виття сирени, поліцейської сирени. А за мить уся кімната сповнилася виючої, пронизливої, нестримної какафонії, оглушливі звуки якої, здавалося, виривали звідусіль. «Арфі, це по тебе!» – намагаючись перекричати шум, гукнув Йосарін, несподівано відчувши приплив співчуття. «Зараз тебе заарештують, Арфі, невже ти цього не розумієш? Не можна, позбавивши людини життя, зостатись безкарним, навіть коли це бідна італійка, до того ж прибиральниця. Тепер тобі ясно? Ти переконався?» «Та ні ж бо», намагаючись зобразити посмішку, спробував хихотнути Арфі. «Ніхто мене не заарештує. Старий добрий Арфі ще погуляє на волі». Здавалося, він отот знепритомніє. Він ізсунувся з крісла і зацепенів, а пухкі, мляві руки тряслись на колінах. Внизу, скриготнувши гальмами, зупинилось одразу кілька машин. По вікнах ударили сліпучі промені прожекторів. Загрюкали дверцята, пронизливо заверещали поліцейські свістки, залунали гострі відрубні команди. Арфі позеленів. Він машинально хитав головою, тупа безтямна посмішка застигла на його губах. Він повторював монотонним, охлялим голосом, що це приїхали зовсім не по нього, не по старого доброго Арфі, ні, панове. Він намагався переконати себе в цьому, навіть тоді, коли важкі кроки вже загупали по сходах, а далі і на сходовій площадці. Ба навіть тоді, коли могутні кулаки, невмолимо, мов сама доля, заколотали в двері квартири. Потім двері відчинилися навстіж, і 2 кремезних мускулястих військових поліцейських з холодними очима, міцно стиснутими губами і залізними щелепами, швидко пройшли через кімнату і заарештували Йосарєна. Заарештували Єсаріна за те, що він перебував у Римі самовільно. Вони чемно пробачились перед Арфі за таке вторгнення й повели свого бранця геть, підхопивши під руки цупкими, як сталеві наручники, пальцями. Вони мовчки спустились з ним по сходах. Двоє інших рослих військових поліцейських з хийками і в білих касках чекали на них у закритій машині. Вони кинули Єсаріна на заднє сидіння, і машина помчала крізь дощ і брудний туман до комендатури, де його замкнули до ранку в чотирьох бетонних стінах. Вранці йому подали відро парашу, а потім відвезли на аеродром, де його чекали ще двоє велетнів у білих касках з кийками біля транспортного літака, в якого вже працювали мотори, струшуючи краплі конденсату з тремтячих зелених оптічників. За весь цей час ані один з поліцейських не сказав другому жодного слова. Вони навіть ні разу не кивнули головою. Єсаріан зроду не бачив таких гранітних пик. Літак узяв курс на Піаносу. Нова двійка мовчазних військових поліцейських чекала на нього на посадочній смузі. Тепер їх стало аж 8, і вони без жодного слова чітко по-військовому прийшли до машин, розмістились у двох джипах, які, шурхотячи гумовими скатами, промчали повз усі 4 зони розташування ескадрілей і зупинились біля штабу полку, де на стоянці до них приєдналося ще двоє поліцейських. Тепер уже 10 дужих зосереджених здорованів мовчки обступили його, як сторожеві вежі, і рушили до входу. Посипаний шлаком ґрунт скрипів в унісон з їхніми могутніми кроками. Йосерина не відпускали відчуття, що це саме час невблаганно пришвидшує свій хід. У ньому хвилею підіймався страх, сповнюючи все єство. Кожний з конвоїрів міг би порішити його одним однісіньким недбалим ударом. Їм досить було зімкнути свої масивні, тверді як валуни плечі, і вони брищавили його, мов хробака. Про порятунок годі було й думати. Йосаріна вели так швидко і так щільно стуливши шеренгу, що він не міг навіть розгледіти облич отих двох, котрі його тримали. Вони ще більше прискорили ходу, і Йосарінові здалося, що ноги в нього відірвались від землі, і він летить у повітрі. Чітко карбуючи крок, вони піднялись по широких мармурових сходах на верхню площадку, де на них чекало ще двоє поліцейських з непроникненими кам'яними обличчями. Майже бігцем вони протопотіли довгою галереєю, що нависла уздовж стіни над великим круглим вестибюлем. Тьмяна, вистелена кахляними плитами підлога, глухо відбивала їхній карбований крок, що відлунював у порожньому будинку ударами грому, дедалі частішими і чіткішими, дедалі шаленішими і страхітливішими, і невтішима паніка охопила приголомшеного Йосаріана, бо тепер він знав, як калатають барабани долі. Весь кортеж повернув до кабінету полковника Пескарта, і він побачив перед собою великий письмовий стіл, на краю якого вигідно розташував свої сідниці підполковник Порк, котрий уже давно чекав на нього. Він зустрів Єсаріна щирою, сердечною усмішкою, а тоді промовив: «Ми вирішили відправити вас додому».